Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 kwietnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego. Obejmie o blisko 30 miast. Bartosz N. oskarżono o zabójstwo dziennikarza z Mławy skazany. Spędzi w więzieniu 7 lat. Otwarto polskie konsulaty na Ukrainie. Nie pracowały od ataku na placówkę w Łódzku. Ustawa metropolitalna stała się faktem. Nie ta najbardziej kontrowersyjna, dotycząca Warszawy, ale Śląska, o której toczył się bój od kilkunastu lat. W skład pierwszej polskiej metropolii wejdzie 27 miast Śląska i Zagłębia. Ustawę w Katowicach podpisał prezydent Andrzej Duda. Wielkość tego organizmu, który powstanie tutaj, to będzie w sensie liczby mieszkańców być może ponad 2 300 000 ludzi objętych obszarem metropolii górnośląskiej. Na czym polega ta szansa? Na dobrym współdziałaniu, aby budować razem pewne struktury dla dobra całego regionu. Korzyści, jakie płyną z założenia metropolii, wylicza Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Pewna koordynacja usług z zakresu transportu zbiorowego, planowania przestrzeni, wykorzystania tej przestrzeni, a szczególnie na Śląsku, gdzie tak naprawdę, gdyby zdjąć tablice oznaczające początek czy koniec miasta, to nikt by się nie zorientował, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy się Chorzów, czy Katowice, czy Bytom. Ochrona środowiska, lepsze gospodarowanie majątkiem, lepsze wykorzystanie potencjału. W skład metropolii nie chciało wejść tylko jedno miasto, Jaworzno. Dlaczego? Wyjaśnia jego prezydent Paweł Silbert. Ryzyka, jakie musielibyśmy podjąć w związku z wejściem do metropolii, być może doprowadzą nas do tego, że ludzie będą nas po prostu przeklinać za to, że do niej weszliśmy. Mamy tańsze bilety, mamy naszą dobrze funkcjonującą kartę miejską. Nie chcemy tego zlikwidować. A więcej na temat plusów i minusów powstania metropolii Silesia w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Na 7 lat więzienia skazał sąd w Płocku Bartosza N., oskarżonego o zabójstwo dziennikarza z Mławy, Łukasza Masiaka. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia, zaś obrońca chciał zmiany kwalifikacji czynu z zabójstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który spowodował śmierć. Bartosz N. nie przyznał się do winy. Twierdzi, że śmierć dziennikarza nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku. Łukasz Masiak zginął w czerwcu 2015 roku w jednym z nocnych lokali od ciosu zadanego nogą w szyję. Po tym zdarzeniu Bartosz N. ukrywał się i był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W lutym ubiegłego roku sam zgłosił się do prokuratury. Polskie konsulaty na Ukrainie znów pracują. Były zamknięte od 29 marca, kiedy zaatakowano placówkę dyplomatyczną w Łódzku. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O wznowieniu obsługi klientów niektóre polskie konsulaty poinformowały już na swoich stronach w internecie. Polskie władze i polscy dyplomaci pracujący na Ukrainie ponowne otwarcie konsulatów uzależniali od zapewnienia im odpowiedniego bezpieczeństwa przez stronę ukraińską. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ukraina podjęła niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno polskim pracownikom służby zagranicznej, jak i przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych. Ukraińskie władze kilkukrotnie deklarowały, że środki bezpieczeństwa będą wzmocnione. W sprawie ostrzelania polskiego konsulatu w Łódzku prowadzone jest na Ukrainie śledztwo z paragrafu o terroryzm. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Rzymie odkryto najstarszy akwedukt w mieście. Pochodzi z III wieku przed naszą erą. Natrafiono na niego podczas budowy trzeciej linii rzymskiego metra, nieopodal Koloseum. Będący w doskonałym stanie wodociąg odkryto na głębokości 18 metrów 2 lata temu, ale informacje o znalezisku podano dopiero teraz, gdy archeologowie zakończyli badania. Jutro przedstawią oni szczegółowy raport na Uniwersytecie Sapienza. Naukowcy podkreślają dużą wagę znaleziska. To przypuszczalnie fragment pierwszego rzymskiego akweduktu Aqua Appia, o którym pisał Frontyn, zarządca rzymskich wodociągów w pierwszym wieku naszej ery za czasów dynastii Flawiuszy. U schyłku cesarstwa akwedukt zaczął pełnić rolę ścieku. Z analizy resztek żywności wynika, że w jadłospisie mieszkającej w okolicach Koloseum rzymskiej arystokracji oprócz drobiu i dzików było egzotyczne ptactwo, łabędzie i bażanty, a także duże ryby morskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Noc dość pogodna, jedynie na południu początkowo przelotne opady, a na północy mgły. Na termometrach od 0 stopni w Suwałkach do 8 we Wrocławiu i Przemyślu. Jutro już nieco więcej chmur i może przelotnie padać, wysoko w górach nawet śnieg. Po południu na Podkarpaciu burze. W Koszalinie termometry pokażą 11 stopni, w Gorzowie 13, w Toruniu 15. W Katowicach 17, a w Kielcach 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy rozpoczynałem zawodową karierę leśnika, tyle wiedziałem o sekretnym życiu drzew, ile rzeźnik o uczuciach zwierząt. To zdanie otwiera słynną już książkę Petera Wolleybena Sekretne życie drzew. Ukazała się właśnie kolejna, tym razem o zwierzętach i ich uczuciach.

kilka tygodni temu, podczas mojej nieobecności, Agnieszka Hopczańska zabrała Państwa do Indonezji. Tam też dzisiaj wrócimy, choć w nieco innym niż ostatnio kontekście. Szczegóły już za chwilę. Później w programie Świat tybetańskiego buddyzmu, który w zeszłym tygodniu doświadczył pewnego zdziwienia. Oto jeden z najwyższych rangą lamów, mnich, oświadczył, że się oświadczył, a później się ożenił. Więcej za pół godziny. Teraz kubański sekstet wykonujący muzykę a cappella, aktywny od ponad 20 lat, a nie tak dawno opublikował swoją aranżację pewnej piosenki, która myślę, że słusznie będzie się Państwo kojarzyć z koncertem w Trójce w zeszłym tygodniu, który się odbył. Z Kuby sekstet Vocal Sampling. Proszę tym razem skupić się może niekoniecznie na wokaliście i na tekście, ale na, powiedzmy, instrumentach. Wszystkie dźwięki, które za chwilę Państwo słyszą, wykonywane są paszczą. Przebój The Police a cappella w wykonaniu Kubańczyków z grupy Vocal Sampling. A w studiu już pierwszy gość, Anna Jaklewicz, która przychodzi do nas z książką Indonezja po drugiej stronie raju. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie myślę, że nasza rozmowa to będzie taka opowieść chyba o tym, jak losy ludzi gdzieś po drugiej stronie globu splatają się z tym, co się dzieje w innych częściach świata, jak to wszystko ze sobą jest połączone. Ale zacznijmy od jednego z wątków z książki, od Ludu Bajo. Nasi słuchacze, myślę, że część z nich co najmniej pamiętają, kim są Bajo, ale tak dla porządku przypomnijmy. Mówi się o nich, że to morscy cyganie. Tak, Bajo lub też znani czasami jako Bajao, tych nazw jest kilka. To jest taka grupa etniczna, która mieszka u wybrzeży różnych wysp, nie tylko na terenie Indonezji, ale także Malezji i Filipin. Morscy cyganie nazwani tak dlatego, że właściwie do niedawna nie mieszkali w domach na stałym lądzie, tylko ich domami były łodzie i rzeczywiście taki nomadyczny tryb życia wiedli. A w tej chwili głównie słyną dlatego, że rzeczy są znani w tamtych rejonach przynajmniej, dlatego, że są doskonałymi nurkami. Oni nurkują bez żadnego sprzętu, potrafią zejść w głąb kilkadziesiąt metrów, no, do 30, tak się na mówi. Na bezdechu. Na bezdechu. No ale też niestety znani są z powodu nielegalnych metod połowu ryb, jakie stosują. No właśnie. Czasem podczas takiego łowienia giną ludzie i najczęściej nie ci, którzy nurkują, czy korzystają z wędki albo z harpunu, tylko kłusownicy, którzy giną od ładunków wybuchowych. Tak, to jest taka metoda, no niestety dosyć popularna, nie tylko w tych rejonach Azji, a także w Afryce. Metoda na bombę. Bomby domowej roboty, więc do eksplozji czasami dochodzi już podczas robienia tych bomb, a to jest bardzo proste i tanie. Jak rodzą te bomby, w jaki sposób? Potrzebna jest taka mieszanina zazwyczaj nafty i jakiegoś nawozu sztucznego, która jest ze sobą zmieszana. Produkt ogólnodostępny. Bardzo łatwo. To się wlewa do butelki, butelkę się plombuje najczęściej mydłem, wkłada się w knot oblepiony siarką zeskrobaną, najczęściej z zapałek po prostu. I taką bombę podpala się, już będąc na łódce, wrzuca do wody i ona powinna wybuchnąć pod wodą. Jeżeli wybucha wcześniej, no to niestety są ofiary w ludziach bardzo często, a pod wodą no to ryby, o które chodzi, ale też potworne zniszczenia raf koralowych. I to jest bardzo przykre, kiedy się to widzi, dlatego że Indonezja leży w rejonie tak zwanego trójkąta koralowego, czyli jednych z najpiękniejszych raf koralowych na świecie. Natomiast niejednokrotnie budzi to rozczarowanie, jak się ogląda te rafy w obecnym stanie. Byłaś pod wodą też osobiście, więc jak to wyglądało? Byłam pod wodą i niestety widziałam też kratery po wybuchu takich bomb. Martwe koralowce z kilku powodów. Jednym są bomby już wspomniane, innym to jest w ogóle ocieplenie klimatu i podniesienie temperatury wód w oceanach, więc te koralowce umierają. Jest także trzeci powód i kolejna metoda połowu ryb, to jest cyjanek potasu. Tak, to przyznam, że to mnie zaskoczyło. To znaczy nie sądziłem, że da się użyć tak silnej trucizny i jednocześnie potem produkt zabity, ryby zabite tą metodą i jeszcze są w stanie ci kłusownicy sprzedać taki produkt. Wiesz, one są właśnie, jak to w ogóle jest możliwe? One nie są zabite, one są podtruwane cyjankiem potasu. Właśnie takie ale tabletki. Cyjanek potasu w jakiej postaci się dostaje do tych ryb? W butelce zrobiony z wodą. Później trzeba zanurkować i trochę jak gonić rybę i spryskać, jakby wypuścić tą truciznę do wody. I ryba jest tylko podtruta, ona nie zdycha. Chodzi właśnie o to, żeby złowić rybę żywą, która będzie się nadawała do przetransportowania do innych rejonów bogatszych Azji, jak Hongkong czy Singapur, głównego odbiorcy ryb żywych z rejonów Indonezji. No, co to powoduje taki cyjanek? On paraliżuje układ nerwowy, blokuje dystrybucję tlenu, w związku z tym trzeba przebić tą rybę, żeby wypuścić tlen, albo czasami nawet robi się zastrzyki, podaje się antybiotyki rybom, żeby one przetrwały, bo taka ryba kiedyś zdechła, to w ogóle już traci swoją wartość i no, na nic ona rybakowi i nie zostanie przetransportowana dalej do docelowych odbiorców. Także a docelowi odbiorcy są we wszystkich państwach regionu, które są bogatsze. W Chinach, w Hongkongu też, w Singapurze, gdzie w Malezji. Do Stanów pewnie też te ryby docierają. Wiesz co, od tego tropu nie śledziłam, natomiast w Azji taki przemyt na tej trasie jest bardzo niestety też popularny, ale wracając jeszcze do rafy koralowej, to taka, mówi się, że jedna tabletka, bo ten cyjanek potasu jest sprzedawany w tabletkach, niszczy metr kwadratowy rafy koralowej, co się wydaje niewiele, ale jeżeli mówimy o po prostu tonach, setkach tysięcy ton ryb, które są odławiane, no to rafa jest po prostu martwa. Byłem zaskoczony nieco, jak przeczytałem w twojej książce, że to nie jest wynalazek indonezyjski, tylko filipiński. To nie jest sprzed 10 czy 20 lat, tylko z lat 60. Z lat 60. i tam w Filipinach wówczas ta metoda była stosowana do pozyskiwania ryb akwariowych na potrzeby właśnie rynku amerykańskiego czy europejskiego. No a później ktoś wpadł na ten pomysł, że można to rozszerzyć na ryby rzadkich gatunków, ryby drogie i pożądane w wspomnianych już krajach w celach konsumpcyjnych. Nie wszyscy bardzo łowią ryby, czy kłusują na rybach w ten sposób, jak opisaliśmy. Są też tacy, którzy łowią w sposób tradycyjny. Jak się łowi kałamarnicę na wędkę? Tak, tu nawiązujesz do moich prób łowienia i doświadczeń. Bardzo delikatnie. To jest, wystarczy żyłka i spławik z haczykami na końcu. I trzeba czekać właściwie, aż się zaplącze kałamarnica na ten haczyk. Dlaczego ona się zaplątuje na ten haczyk? Wiesz co, ona myśli, że to jest rybka, te spławiki są bardzo kolorowe i próbuje ją po prostu zjeść. Natomiast ja sobie wyobrażałam w ogóle, że łowi się wszystkie ryby na wędkę i trzeba walczyć z nimi, tak samo kałamarnice. Nie wiedziałam. Stary człowiek nie może się przypomina. Dokładnie tak. I dopiero na miejscu się nauczyłam właśnie, że kałamarnice się łowi, ale na przykład już ośmiornic się szuka tutaj. No właśnie. I inna metoda? Tak, bo ośmiornice chowają się w takich jamach skalnych, więc zazwyczaj chodzi się tam z harpunem i jakby kuje w te otwory, które się podejrzewa, że są zamieszkałe przez ośmiornice. No i niestety już nadziany na ten harpun wyciąga z takiej nory. I trzeba uważać na zęby. Tak, to też może niektórzy, dla niektórych jest to oczywiste, dla mnie nie do końca było, że ośmiornica ma zęby, więc to też jest metoda, nad którą trzeba pracować. Ja tam prawie zostałam rybakiem, ale wiesz, jeszcze powiem, że tak naprawdę te metody takie proste i połowu na lokalny rynek są najbardziej popularne wśród badżo. Powiedziałaś wcześniej, że badżo, część z nich to kłusownicy. Owszem, ale ja też bardzo mi zależy, żeby dodać, że ja ich staram się trochę usprawiedliwić i bronić, bo to są ludzie, którzy żyją na tych swoich łódkach u wybrzeży wysp albo w takich wioskach zbudowanych na wodzie i oni są tylko wykonawcami, prawda? Oni dostają wszelkie narzędzia na przykład od firm, od koncernów, które należą do Chińczyków albo Jawajczyków, do ludzi bogatszych. Oni są tylko wykonawcami i tak naprawdę niejednokrotnie nie mają wyboru, ponieważ ta woda, która ich otacza, to może jest jedynym źródłem dla nich dochodu, więc ja się staram, pokazuję Indonezję po drugiej stronie raju, ale staram się tak różne strony nawet tego, co nierajskie, pokazać. Jeżeli chodzi o badżo, to jest taki lud, trochę rodzaj pariasów w Indonezji, w ogóle w tym rejonie, prawda? To znaczy tacy ludzie trochę odrzuceni, gdzieś z boku, trochę zapomnieni. Trochę tak, oni niejednokrotnie żyją nadal bez dowodów osobistych, nie funkcjonują w żadnych rejestrach, ale odniosłam wrażenie, że nie bardzo na tym im zależy. Jest takie starcie dwóch światów, świata ludzi żyjących na wyspach z tymi z morza i jedni uważają drugich za gorszych. To znaczy ci, którzy są z miast, z większych wysp, uważają tamtych za niewykształconych, za niebezpiecznych. Przestrzegano mnie niejednokrotnie przed zadawaniem się z badżo. Natomiast ci z badżo z kolei uważają, że wyspiarze są uwikłani w system. Prawda? Że oni muszą chodzić do szkół, chodzić do pracy, a na morzu można cieszyć się taką większą wolnością. Anna Jaklewicz, rozmawiamy o Indonezji. The Foreign Exchange, duet w połowie holenderski. Ta piosenka zabrzmiała, ponieważ teraz dotkniemy nieco indonezyjskiej historii, która z Holandią, czy może z Niderlandami bardziej, ma wiele wspólnego. W Indonezji miałaś okazję między innymi zobaczyć wyspy Banda, gdzie swego czasu intensywnie działała holenderska kompania wschodnioindyjska. I wszystko przez przyprawy, no i oczywiście związane z tymi przyprawami pieniądze. Tak, przyprawy, których poszukiwał kiedyś nie cały świat, ale cała Europa. Głównie tutaj gałka muszkatołowa i goździki. Bo gałkę bardzo lubię. Ja też. I miałam to szczęście właśnie być na wyspach, z których oryginalnie gałka pochodzi, bo w tej chwili obie te przyprawy są uprawiane w bardzo wielu rejonach świata. No właśnie, bo rozwieźli je po świecie Francuzi i Anglicy. No tak, sadzonki zostały wywiezione i też ceny spadły, produkcja przestała być tak bardzo atrakcyjna i same wyspy Banda i wyspy korzenne w ogóle, czyli Moluki, straciły na znaczeniu. I w tej chwili są takim bardziej popularnym nurkową destynacją niż miejscem, do którego się jeździ dla przypraw. Ale te zdjęcia, gdzie widać gałkę muszkatołową w takiej formie jeszcze, powiedzmy tej pierwszej, takiej rośliny, pięknie to wygląda. Zupełnie inaczej niż ta gałka muszkatołowa, którą się w tych formie tych kulek, takich, nie wiem, pestek ma się w domu już w formie gotowej do użycia w kuchni. Tak, bo to, co my mamy, to są już ususzone już tracą, pestki. Tracą kolor ten, prawda? Tracą kolor. W ogóle ta pestka, jak jest świeża, to jest pestka owocu, które możemy porównać trochę do brzoskwini albo do wielkością do śliwki. Mhm. I ona jest jeszcze porośnięta taką szypułką pięknie czerwoną, którą też się suszy i wykorzystuje podobno do produkcji Coca-Coli. Mhm. I sama pestka no, rzeczywiście traci nawet na zapachu, bo powiem ci, że wyspy korzenne podobno pachną, tak czytałam przed pojechaniem tam i faktycznie okazało się, że rzeczywiście ten aromat się unosi wszędzie, bo całe drzewa muszkatołowe pachną, nie tylko ta pestka czy owoc, ale także liście, więc no jest niezwykłe miejsce. A powiedz mi, czym pachną promy, którymi można dopłynąć do tych wysp korzennych, które też pachną? Bo to są takie promy... Ja nie wiem, czy bym powiedziała, że one pachną. Nie wycieczkowe, takie promy transportowe. Tak, żeby dostać się między innymi na wyspy Banda, mały archipelag 8 wysepek, trzeba tam popłynąć promem, dlatego że samoloty tam już nie dolatują. Jest to prawda małe lotnisko, ale kiedy ja tam byłam, ono było nieczynne. Więc prom Pelni, czyli narodowego przewoźnika, taki gigantyczny, siedmiopokładowy statek, podzielony na klasy. Jest klas? Trzy. Ja zawsze podróżuję tą najtańszą, ekonomiczną. Każdy dostaje, ponieważ te promy mają bardzo długie trasy. Najdłuższa to jest z Jawy na Papuę, 7 dni. Mhm. Więc to już solidny rejs. Tak, każdy nawet z tej najniższej klasy, najtańszej, ma swoją leżankę. A zacznijmy od górnej, żeby tak... Ja górne słabo znam, bo nigdy nie miałam okazji nimi podróżować, ale są to komfortowe, klimatyzowane kabiny, kajuty, wyposażone w telewizor, jest zupełnie inny menu, oddzielna restauracja, komfort, który kosztuje tyle samo mniej więcej, ile przeloty na podobnej trasie. A czy pasażerowie pierwszej klasy spotykają się z pasażerami z tej klasy najniższej, czy niekoniecznie? Przy wsiadaniu na prom mijają się, ale rzeczywiście są właściwie odseparowani od tego, co ja nazywam takim prawdziwym życiem. No dobrze, to teraz o życiu prawdziwym. Prawdziwe życie wygląda tak, że pokłady tych niższych klas są potwornie przeładowane. Jeżeli jaki prom jest zaprojektowany dla, nie wiem, 3000 pasażerów, to jestem pewna, że płynie ich na nim dwa razy tyle. Ja na swoich pokazach, spotkaniach autorskich prezentuję zdjęcia, kiedy widać, że podróżuje się nawet w szalupach ratunkowych. Mhm. A autentyczny... taki rodzaj zapobiegliwości, żeby być gotowym. Mieć gotową miejscówkę, w razie czego? Myślę, że to nie o to chodzi. Po prostu naprawdę autentycznie nie ma już innego miejsca. Ja zostałam raz uratowana przez pewnego kapitana, który mi zaoferował swoją kajutę, bo nie było nawet na podłodze żadnego pokładu miejsca na nocleg. Więc potwornie przeładowane, ale tam kwitnie życie. Niektórzy wsiadają na taki prom tylko po to, żeby prowadzić na nim handel podczas tego rejsu i sprzedają swoje towary, sprzedają jedzenie, rozstawiają się z termosami, sprzedają kawę, herbatę. To jest w ogóle odrębny świat. Ja to porównuję do takich kamienic czynszowych, że im niżej, tym taniej, gorzej i biedniej. Ale dla mnie bardzo ekscytująco. Mówię o prawdziwym życiu. To jest też miejsce, w którym ja się nauczyłam indonezyjskiego, bo podróżując kilka dni na takim promie, na którym właściwie niewiele się dzieje, w trzeciej klasie często byłam jedyną osobą z zewnątrz, białą osobą. To powodowało rozliczne interakcje. Więc ze słownikiem uczyłam się indonezyjskiego i rzeczywiście po paru tygodniach już nawet byłam w stanie się w tym języku porozumiewać. Indonezja po drugiej stronie raju, tak się nazywa twoja książka, to ta druga strona raju to też kwestie związane z lasami deszczowymi, ale nie mam na myśli tutaj poznawania przyrody pięknej i niezwykłej, tylko tych fragmentów tej przyrody, która znika. Znika i to w bardzo szybkim tempie. Przytaczam statystyki, które mówią o tym, że w ciągu ostatniego stulecia zniknęła połowa lasów, obszarów leśnych w Indonezji, co jest przerażające, bo one zajmowały kiedyś prawie 90% terenu tego kraju, a w tej chwili niecałą połowę. I te lasy znikają głównie dlatego, że są wycinane, wypalane pod plantacje palmy olejowej. To pozwolę sobie przerwać, bo ja pamiętam, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu w trakcie lotu do Papui Nowej Gwinei miałem przystanek w Singapurze i to był taki dzień, kiedy smog na zewnątrz był tak przepotworny, że były naklejki na drzwiach, które prowadziły jakby na rodzaj takich zewnętrznych miejsc, gdzie można było odpocząć i pasażerowie mogli sobie poczekać. Tekst brzmiał mniej więcej tak: drodzy pasażerowie, ze względu na bardzo niską jakość powietrza odradzamy wychodzenie na zewnątrz. I ten smog, który tutaj był w Polsce jeszcze zimą, nie tak dawno, to było nic w porównaniu z tym, co tam było. Tam nie było widać chwilami kołujących samolotów, które były 50-100 metrów dalej. Wiesz co, ja wiem, mówisz o sytuacji, o pożarach bardzo intensywnych 2 lata temu, w 2015 roku, bo akurat one były tak silne, że sprawa była dosyć głośna nawet u nas w mediach. I ginęli ludzie, chyba około 20 osób zginęło w pożarach, ale także liczni zapadali na choroby właśnie wywołane tą emisją szkodliwych substancji, smogu. Podobno w tym czasie w pożarach lasów i torfowisk do atmosfery było emitowanych 5 razy więcej szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych niż cała gospodarka Stanów Zjednoczonych, więc ogromne ilości. I rzeczywiście moi znajomi w ogóle z Azji, z Malezji także donosili mi o tym, że jakość powietrza jest fatalna. To głównie przez wypalanie torfowisk. Problem jest o tyle trudne, że zapotrzebowanie na ten olej palmowy jest ogromne i jest to najtańszy w produkcji olej roślinny. Obecny w co drugim produkcie spożywczym? Jeżeli się sprawdza etykiety, a ja zaczęłam to robić po tej podróży, to z bólem serca odkryłam, że w wielu produktach spożywczych, kosmetycznych, także produktów firm polskich jest on obecny niestety. No to powoduje nie tylko zniszczenie lasów, ale także giną zwierzęta. Coraz więcej gatunków z Indonezji jest zagrożonych, orangutany. To też dosyć głośna sprawa, więc to jest coś, co mnie dotknęło, bo jakby byłam świadkiem naocznym, widać nawet podróżując po Sulawesi, że tych lasów brakuje, że to są takie łyse połacie, przestrzeni, które się zmieniają właśnie w plantacje. Przykra sprawa. Dlatego ja piszę o drugiej stronie raju, a nie o tym obrazku, który jest nam malowany w folderach biur podróży, żeby trochę uświadomić, że żeby uświadomić w ogóle, prawda, że jak wyjeżdżamy do Indonezji, to nie będzie tylko ta palemka wisząca nad plażą czystą i piaszczystą, tylko dużo więcej i warto się zainteresować tym, dlaczego tak się dzieje i co my z tym możemy zrobić. Anna Jaklewicz, Indonezja po drugiej stronie raju. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. A dla państwa kilka książek. Ani, proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Bachtalu America i Bachtalu Europa. Oj la la la la. Gitana. wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. Trójek, książki Ani Jaklewicz jeszcze są. Proszę dzwonić, 22,7 trójek. Za chwilę o buddyzmie tybetańskim w kontekście pewnego wydarzenia z zeszłego tygodnia. No baile, pelo jeito você vem, todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você vem, todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Vem dançar esse balanço, é que meu coração já se descompassou. Vem agora, não demora, pois já está na hora. O baile começou. Eu quero ver você no baile. Pelo jeito você vem. Todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Eu quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você tem. Todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. Esperei toda semana, você não me ligou. E nem apareceu. Já não sei o que é que eu faço. Já te deixei recado. Meu coração é seu. Eu quero ver você no baile. Quero ver você no baile. Pelo jeito você vem. Todo chique, puro charme. Seu sorriso me faz bem. Pelo jeito você vem, vem. Todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. W zeszłym tygodniu 33-letni Tybetańczyk Taye Dorje na swojej stronie internetowej opublikował radosną wieść, że właśnie wstąpił w związek małżeński z przyjaciółką, z którą zna się od dzieciństwa. Wszystkiego dobrego młodej parze, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Jednak chwilę potem pojawia się taka myśl, czy to aby wypada, by pan młody był mnichem, a właściwie bardzo wysoko postawionym dostojnikiem, karmapą, 17. inkarnacją pewnego wielkiego lamy sprzed wieków, za którym stoją tysiące, a może nawet setki tysięcy wiernych. A może nie ma się czemu dziwić i nic się nie stało, Tybetańczycy, nic się nie stało. Mam nadzieję, że światło na tę historię rzuci Państwa i mój gość, Adam Kozieł, uważny obserwator tybetańskiego życia i również buddyzmu, pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Witaj, dzień dobry. Kłaniam się. Mamy mnicha, bardzo ważnego lamy, który znalazł sobie żonę. Intuicja mi podpowiada, że to nie jest standard, ale może intuicja jest mylna. Nie jest standard. Właściwie mamy trzy historie w jednej, jeśli chodzi tylko o status człowieka. Bo mamy mnicha, lamę i hierarchę buddyjskiego i inkarnowanego lamę. Jeśli chodzi o mnicha, sprawa jest prosta. Są różne poziomy ślubowań. Z tego, co on pisał w swoim oświadczeniu, wynika, że miał te ślubowania pełne. Czy to oznacza, że celibat wchodzi w grę? Celibat, pełny celibat i dlatego on informuje, wydaje się nie wprost, że on oddaje zwraca ślubowania zakonne, czyli przestaje być mnichem. A można tak sobie po prostu wyjść z klasztoru i powiedzieć, słuchajcie, już mam dość. Nie jest to tradycyjnie oczywiście ani powód do radości, ani powód do dumy. Czasy się zmieniły. Dzisiaj jest to o wiele bardziej nagminny proceder i wydaje mi się, że nikogo nie razi. I jak rozmawia się z Tybetańczykami, co ciekawe, i w diasporze, i w kraju. W diasporze tej, która mieszka w Indiach. Czyli tam, gdzie ten hierarcha, o którym mówimy, to trudno oprzeć się wrażeniu, że zdaniem tych ludzi globalizacja i pieniądze mogą okazać się znacznie trudniejszym przeciwnikiem dla trwania tej tradycji czystego. Czyli jakaś erozja postępuje. Z całą pewnością. Nie ulega to żadnej wątpliwości. I dzisiaj to, że młodzi ludzie, którzy często są oddawani do klasztoru jako dzieci. Tradycyjnie. Tradycyjnie. I zdobywają tam wykształcenie. I też tradycyjnie, jakby stając się nastolatkami, decydują o tym, czy w klasztorze zostać, czy zacząć prowadzić świeckie życie. I mają wtedy, powiedzmy, że oprócz tego programu klasztornego, mają program szkoły podstawowej, uczą się języka, więc to jest, powiedzmy, profilowana szkoła podstawowa, profilowana szkoła średnia. Niezwykłe jest to wiek, 33 lata, to wskazuje na to, że to już jakby to było takie solidne powołanie. Więc tutaj ta decyzja o zmianie statusu jest rzadsza. Druga sprawa to jest lama, czyli tybetański przekład sanskryckiego słowa guru. I w tybetańskiej tradycji z reguły to jest w gruncie rzeczy nazwa zawodu wyuczonego. I w większości szkół uzyskuje się ten tytuł po zakończeniu tradycyjnego odosobnienia medytacyjnego, które trwa najpierw studia, potem odosobnienie medytacyjne trzyletnie. Jeżeli się je ukończy w sposób zadowalający nauczyciela, który je prowadzi, to zdobywa się zawód, tytuł lamy. Czy można to przełożyć na, powiedzmy, profesurę, czy rodzaj doktoratu? Też w zależności od specyfiki szkoły. Są cztery główne tradycje tybetańskie, ale najogólniej rzecz ujmując, to daje ludziom poczucie, że człowiek jest kwalifikowany do tego, żeby udzielać podstawowych pouczeń, żeby odprawiać podstawowe rytuały. Taki w pełni wykwalifikowany ksiądz. I tutaj, czy ten zawód przestajemy któregoś dnia wykonywać, czy nie, to go zdobyliśmy i go mamy. Więc Czyli można nie być mnichem, a być lamą? Można nie być mnichem, nie być lamą. Można być lamą i nie być mnichem. I buddyzm uczy o reinkarnacji. Świadomość jest ciągła. Każdy z nas od czasu, który nie ma początku, odradza się pod różnymi postaciami w różnych sferach, w zależności od tego, co nazywają karmą. Tybetańczycy w tradycji buddyjskiej poszli o krok dalej i zaczęli rozpoznawać wcielenia zmarłych mistrzów po to, żeby pomóc im w kontynuowaniu dzieła poprzedników. Czyli Taye Dorje jest w tej chwili 17. wcieleniem, inkarnacją tego dostojnika sprzed iluś lat. Z całą pewnością dla swoich uczniów, co też dla swoich uczniów, bo to jeszcze jest inna kwestia. To jest jeszcze kolejna historia. Natomiast jakby od tego też nie ma ucieczki. To znaczy, jeżeli jesteśmy wcieleniem kogoś, kto żył w przeszłości, to nim jesteśmy. Nie jesteśmy Mamy wcieleniem kogoś innego. Mamy to wpisane w paszporcie i koniec. Dokładnie. Co nie znaczy, że musimy być mnichem, co nie znaczy, że musimy być nauczycielem buddyjskim. To znaczy tyle, że osiągnęliśmy w tej tradycji tybetańskiej, o której mówimy, że osiągnęliśmy wgląd w naturę rzeczywistości po to, żeby jak najlepiej służyć pomocą wszystkim czującym istotom. Czyli jeżeli ten karmapa, to znaczy jeżeli Taye Dorje, uznawany za karmapę przez swoich wyznawców czy uczniów, przyjedzie bodaj w sierpniu teraz do Europy i pojawi się normalnie z żoną. Żona będzie siedziała obok, on będzie nauczał, będzie błogosławił. To będzie wszystko w porządku? Dla jednych tak, dla innych nie. Szczerze mówiąc, jak się czyta to jego świadczenie, to z jednej strony jakby nie ma nic niezwykłego w tym, że właśnie taka osoba uznaje, że lepiej będzie służyć innym, nie jako mnich. Czasy są takie, globalizacja, świat się zmienia bardzo dynamicznie i szybko, łatwiej dotrę do innych, będę bardziej dla nich przekonujący, będę dla nich bardziej wiarygodny, prowadząc takie życie jak oni, a nie zamknięty w klasztornej celi. Nie wiem, czy miał taką motywację, no, ale zawierając jak związek małżeński, jestem sobie w stanie to wyobrazić, dobrze, że tego typu rozumowanie, myślę, że tutaj jest jakby największy kłopot z tym oświadczeniem, jakie mogą mieć Tybetańczycy. To są dwie frazy, które się w nim znalazły. Pierwsza taka, że robię to na prośbę rodziców. Bycie mnichem z definicji to jest zostawienie za sobą domu, rodziny. Na tym polega mnichostwo. Jeżeli nagle ktoś, kto 30 lat temu puścił dom i wszedł na tę ścieżkę, mówi, że robi coś na prośbę rodziców, to jakby musi zgrzytać w uszach każdego, kto poważnie traktuje ślubowania mnisie. Jest to jakaś rysa na autorytecie też. To jest dziwne. To jest taka pierwsza rzecz, która musi budzić zdziwienie. I drugie zdanie, w którym on mówi, że ma nadzieję, czy jest przekonany, że wyniknie z tego coś pięknego. Tak, i to jest fraza, która jest absolutnie buddyjska. Robi się coś dla pożytku istot, dla przebudzenia. No ale motywacja robienia czegoś, żeby było pięknie, to bardziej pasuje, wydaje mi się, do telenoweli wenezuelskiej niż do... Będzie pięknie i wspaniale. Niż do tej historii mnichostwa, nauczania buddyjskiego, więc to są jakby bardziej niż sama decyzja. Wydaje mi się, że z punktu widzenia tradycji może budzić forma zrobienia tego. I w tym oświadczeniu było jeszcze zdjęcie, które też jest bardzo niecharakterystyczne. Z reguły osoby, które mają taki status, zajmują centralną pozycję, a nie on siedzą... siedzi z boku, rzeczywiście. Siedzi z boku, centralne krzesło oddając swojemu ojcu, jakby wracamy do tego tego wątku, że robię coś na prośbę rodziców. A w tej tradycji, w tej kulturze przywiązuje się dużą wagę do formy i do protokołu. Także to z tą pewnością jest nietradycyjne. I jeszcze jeden wątek, który troszkę poruszyliśmy. Karmapa, ten, o którym rozmawiamy, nie jest jedynym karmapą, bo jest grupa innych buddystów tybetańskich, którzy uważają, że inny karmapa jest tym karmapą właściwym, czyli tą właściwą inkarnacją. Szczerze mówiąc, no wystarczy spojrzeć w depesze medialne. Ten lama, o którym mówimy, ten hierarcha, o którym mówimy teraz, pojawia się z reguły w nich, że do tego tytułu jest drugi kandydat, ponieważ ewidentnie tą postacią główną w tej linii tradycji jest Ugyen Dorje. Też mieszkający w Indiach zresztą. Dzisiaj mieszkający w Indiach, ale odnaleziony w Tybecie i intronizowany w Tybecie. On ma za sobą autorytet Dalai Lamy. Oprócz tego angażuje się w sztukę, maluje, komponuje. Jest rzeczywiście bardzo wszechstronnie utalentowany i jest mnóstwo dobrych powodów, żeby martwić się o przyszłość narodu tybetańskiego, która wcale nie maluje się w różowych barwach i jeśli są jakieś przesłanki do tego, żeby mieć nadzieję, to wielu obserwatorów, przynajmniej najdalej w trzecim zdaniu, wskaże właśnie na niego. Adam Kozioł z Chlicińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dziękuję bardzo. Książki Ani Jaklewicz już rozdane. W tej sprawie proszę nie dzwonić. Książki Ani Jaklewicz już rozdane. Słuchali Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Słyszymy się za tydzień po 15. A na koniec supergrupa z zachodniej części Afryki, złożona wyłącznie z kobiet. Udanego dnia. Koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dziś, proszę Państwa, nie będzie Magla Wagli. Panie Wojciechu, co będzie zamiast? Wkryniano nam koncert jakiegoś zespołu WFE. Co robić? WFE. Czyli Waglewski, Fisz, Emadę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawią się samplery, gitary, też i głosy ludzkie i od czasu do czasu zabrzmi po prostu jakaś piosenka. Znaczy, co panowie zagrają? Rzeczy nie tyle odkrywcze, co dobre. Zapraszamy o 19.05. Wojciech Waglewski, Pan Fiszu i Piotr Metz. Autopromocja.